Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو ديسكوتيكيس ديسكوتيكيس هل هذا المكان غير محجوز؟ Kas see koht siin on vaba? Kas see koht siin on vaba? Hel tasmahu li an ajlisa bi jiwarik? Kas ma võin teiega istuda? Kas ma võin teiega istuda? Bi kulli surur. Meeleldi. Meeleldi. Kaifa wajadta al-musiqa? Kuidas teile muusika meeldib? Kuidas teile muusika meeldib? Aalia qalilan. Veidi valju. Veidi valju. Lakin al-firqa ta'zifu jayidan jiddan. Kuid bänd mängib päris hästi. Kuid bänd mängib päris hästi. Hal ta'ti miraran ila huna? Kas te käite tihti siin? Kas te käite tihti siin? La, hadi hiya al-marratu al-ula. Hei, see on esimene kord. Hei, see on esimene kord. Lam akun huna min qabl abadan. Ma ei ole kunagi siin käinud. Ma ei ole kunagi siin käinud. Hal turidu an tarqus? Kas te tantsite? Kas te tantsite? Mumkin lahiqan. Hiljem võib olla. Hiljem võib olla. La astati'u an arqusa jayidan. Ma ei oska eriti hästi tantsida. Ma ei oska eriti hästi tantsida. Hadha sahlun jiddan. See on väga lihtne. See on väga lihtne. Ana uriik. Ma näitan teile. Ma näitan teile. La, fil marratil qadima. Ei, parem mõni teine kord. Ei, parem mõni teine kord. Hel tantaziru ahadan? Ootate te kedagi. Ootate te kedagi. Naam. Antaziru sadiqi? Jah, enda sõpra. Jah, enda sõpra. Ha huwa ya'ti hunak bil khalf. Sealt ta tulebki. Sealt ta tulebki.